עלי שלכת נושרים לאט, ורוח הרם לוחש בלט. לך נערה זו מנגינה של סתיו, שקיעה חולמת באור זהב, את את נושקת לערב סתיו. זאת מנגינה שעצב בא של סתיו. יש ניגון שעולה מן הסתיו, ומרעיד מיתרי הזהב של חלום שנשכח. וישוב ויפרח מחדש. בשמי הערב כוכב נולד, שולח חרש אלייך בת, נצנוץ של פס שיש בו רז של סתיו. ואת פוסעת בתוך הסתיו, ואת חולמת על האחד, שרק אותך, שרק אותך יאהב. יש ניגון שעולה מן הסתיו, ומרעיד ביתך הזהב של חלום שנשכח. וישוב ויפרח מחדש, של חלום שנשכח. וישוב ויפרח מחדש.